वती जंदा पाया लाला बिग्रीवा नजाना मन को जान माला बिग्रीवा मनी बाता बहारे रुच नयत्का को जामुस्ता पड़ोका का कुता बर्बा मनियाला मगिंदा ते मनाइश का कुता बर्बा मनियाला मगिंदा ते मनाई वार दिला सिस्ता देगा कसा मनिया तेर चपे मागी मनिया तेर चपे मागी मना इश्का कुता बर्बाद मनियाला मगिंदा दे मनाई वार दिला सिस्ता देगा कसा मनियाला मगिंदा दे मनाई वार दिला सिस्ता देगा कसा मसिंदा दे दूसरे वदारा बिल मनीष की मुरी देश कोजा मनी मनी चू दिल कोजा मनी मनी चू दिल मनीष का कुता बर्बाद मनियाला मगिंदा दे मनाई वा देगा कसा मसिंदा दे मनाइश का कुता बर्बाद मनियाला मगिंदा दे मनाई वार दिला सिस्ता देगा कसा मसिंदा दे मनाइश का कुता बर्बाद मनियाला।